Ja, ja. Ik hoop dat dit echt goed op staat, want dit was echt geweldig, joh. Jezus. Waar haal je nou even bij, joh? Wat is het voor... Nou, dat zijn die mafkees van... Colombia of zo, toch? Colombia of zo, toch? Colombia. Colombia. What the fuck? Ja, we zijn hier naar binnen gesmokkeld. Ergens tussen bananen. Nee, maar nee, dit is gewoon circusbanden programmeren. Ja, ja. Geweldig, joh. No, what we are discussing is... Okay, now I'm going to the merchandise.